tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. To oznacza, że jest już niedziela, 29 dzień listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejny konkurs indywidualny w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W sobotę na podium stanęli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Władze Ministerstwa Zdrowia mówią o stabilizacji pandemii. W Polsce potwierdzono nieco ponad 15 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Policja zatrzymała co najmniej kilkanaście osób po protestach zorganizowanych w Warszawie przez strajk kobiet. Markus Eisenbichler wygrał sobotni konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Niemiec wyprzedził Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Olimpijczyk z Sapporo i Lake Placid Kazimierz Długopolski chwali naszych skoczków. No trudno jest powiedzieć, czy teraz jest optymalna, ale na pewno jest wysoka forma. Trudno się będzie lepiej skakać, naprawdę. I ja jakoś za bardzo nie wierzę, żeby oni jeszcze lepiej mogli skakać, bo skacą tak dobrze. Trudno się poprawić, żeby jeszcze można było lepiej skakać. No będą skoki różne, bo to przyjdą różne warunki i będą różne profile skoczni. Toż latem przedstawiali też dobrą formę i teraz potwierdzają to. No i tak będzie dalej. I doszusuje do tego jeszcze Kamil i Muranika i no chłopcy skaczą dobrze wszyscy, no. Jak na razie nie ma co narzekać. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dwóch konkursach prowadzi Eisenbichler przed Piotrem Żyłą i Niemcem Karlem Geigerem. Dawid Kubacki jest piąty, a kolejne zawody indywidualne już dziś o 15.30. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem nieco ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 599 osób, które chorowały na COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie. To jest dobry moment, aby omówić o tym, że doszliśmy chyba do momentu stabilizacji, aczkolwiek no, chciałbym, żeby to jednak było zdecydowanie mniej nowych zachorowań. Także jeżeli chodzi o łóżka szpitalne czy o łóżka tak zwane ojomowe, respiratorowe, także widzimy pewną stabilizację, czyli tych pacjentów jest zdecydowanie mniej w tej chwili przyjmowanych. Według ostatnich danych ministerstwa wyzdrowiało ponad 21,5 tysiąca osób chorych na koronawirusa. Co najmniej kilkanaście osób zostało dziś zatrzymanych przez policję podczas protestów organizowanych w Warszawie przez strajk kobiet. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji, mówi, że doszło m.in. do naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Mieliśmy do czynienia z zajęciem z jednej strony Ronda Dmowskiego, następnie przejściem jedną z głównych tras w Warszawie. No to wszystko pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia z licznymi przypadkami naruszeń i stąd konieczność działań z naszej strony. Dokładne dane dotyczące liczby zatrzymanych policja ma podać najwcześniej rano. Obecnie w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa. Manifestacje w świetle obowiązującego prawa są nielegalne. Na koniec jeszcze o demonstracjach u naszych sąsiadów. Kilkaset osób protestowało w Frankfurcie nad Odrą przeciwko restrykcjom sanitarnym. Protestujący z obu brzegów Odry spotkali się na moście między Frankfurtem a Słubicami. Z ustaleń policji wynika, że w akcji protestacyjnej uczestniczyło ponad 1000 osób, w tym 300 demonstrantów z polskiego strajku przedsiębiorców. Po niemieckiej stronie do manifestacji wezwał ruch nonkonformiści, który już od paru miesięcy organizuje w całym kraju wiece przeciwko obostrzeniom sanitarnym. Do demonstracji w sąsiednich Słubicach nawoływał zaś m.in. Paweł Tanajno, jeden z kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce. Ponieważ władze miasta nie chciały się zgodzić na większą demonstrację, Tanajno zapowiedział, że polscy uczestnicy przejdą na niemiecką stronę granicy. W tym samym czasie przemaszerowało przez Frankfurt ponad 150 kontrmanifestantów, wzywających do przestrzegania ograniczeń antykoronawirusowych. Nad sytuacją próbowało zapanować kilkuset policjantów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś znów nieciekawa pogoda, zachmurzenie duże, na południu miejscami całkowite, okresami w ciągu dnia opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Sudetach o 5 cm, a w Karpatach o 7 i tam będzie najchłodniej, bo termometry pokażą nawet około minus 4 stopni. W sumie na terenie kraju przeważnie od 0 do 5. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku. Taka robocza nazwa audycji w nocy z soboty na niedzielę, w skrócie Stereolab. Ten program realizuje Ewa Wichrowska, wydawczynią jest i będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny o 4:00 nad ranem. Audycję rozpoczął zespół Stereolab utworem French Disco. Teraz zagrają analogowo-rockowo. Analog Rock. Thanks. I prawie od razu nowość. Chorwacki DJ i producent na stałe mieszkający w Hamburgu, Solomun. I jego nowy singiel Kreatur der Nacht, nagrane z grupą Isolation Berlin. Towarzyszy mu teledysk w reżyserii Fatiha Akina. Z pewnością warty uwagi i obejrzenia. Takie motto towarzyszy tej współpracy muzyczno-filmowej. Noce, ludzie i miejsca. Świadome sny i neoromantyzm. No i tak Solomun opowiada o idei powstania tego utworu. Jako dziecko lat 80. od dawna chciałem zrobić utwór w podobnym klimacie, taki, który odwołuje się do punka i nowej fali z tamtych czasów. Jestem więc bardzo szczęśliwy, że wraz z grupą Isolation Berlin mogliśmy razem nagrać ten kawałek. Kreatur der Nacht. Ich bin im tiefen Rotwein sehr trunken. Da trieb ich reglos zwei, drei Wochen lang. Hinter den Gardinen wird es dunkel. Ich steige aus dem Bett und zieh mich an. Zieh mich an. Ich will nicht länger sein. Alles, was ich bin. Alles, was ich war, lehne ich ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttle alles ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttle alles ab. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Zerschlage meine Welt am kalten, harten Mond. Zerschlage sie an Sternen in winzig kleine Scherben. Ich beiß so fest ich kann ins kühle Fleisch der Nacht. Trinke ihre Luft und atme ihre Macht. Ich will nicht länger sein. Alles, was ich bin, alles, was ich war, lege ich nun ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttle alles ab. Ich beiß alles und reiß alles, streif alles, schüttle alles ab. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Ich streif alles ab. Ich träum alles aus. Zimny, metaliczny bas, dudniące werble i nowofalowy wokal. Isolation Berlin świetnie wpisują Kreatur der Nacht w estetykę Cold Wave i postpunkowego brzmienia, które dominowały w Europie w latach 80. Mrok i poczucie alienacji oddaje także teledysk do piosenki, który wyreżyserował Fatih Akin, laureat Złotego Globu i wielu innych prestiżowych nagród na filmowych festiwalach w Cannes, Wenecji i Berlinie. Twórca takich obrazów jak Głową w mur czy Na krawędzi nieba. No i doskonale uchwycił energię utworu w formie wideoklipu. W głównej roli wystąpiła Mercedes Miller, błąkająca się bez celu po pustych ulicach w poszukiwaniu nowego schronienia. Taki trochę pandemiczny krajobraz. A może też po prostu szuka zapomnianych dźwięków z dawnych dni. Fatih Akin, przyjaciel Solomona z czasów młodości, tłumaczy: Mladen Solomon i ja dorastaliśmy w jednej dzielnicy w tym samym czasie. To musiała być niesamowicie kreatywna okolica. Chociaż wszystko, co pamiętam, to gangi. W tym klipie wyrażamy nasze wspólne marzenia sprzed lat, ale także pragnienie zatracenia się tu i teraz oraz chęć przeniesienia się do nieodległej przyszłości. Mladen łączy swoje charakterystyczne współczesne brzmienia z nową falą z początku lat 80., która mnie też ukształtowała w mojej twórczości. Także sięgam do tej spuścizny, dlatego było dla mnie ogromnym zaszczytem móc ilustrować ten utwór wizualnie i narracyjnie. No i teraz posłuchajmy zespołu Isolation Berlin bez napędzanej elektroniką, ich dźwiękowego obrazu muzycznego, czyli po prostu utwór Kicks. Pan Witek Niezawodny pisze, że są w Wielkiej Brytanii, słuchając tej audycji, zwarci i gotowi i mają uszy szeroko otwarte. No i państwo, bo pan Witek wspomina również swoją żonę, lubią te opowieści z dreszczykiem, a Nikifor także niezawodny, pozdrawia spod ośnieżonych pieklisk. Dotrwał i słucha. My również pozdrawiamy Nikifora i wszystkich Państwa. Bardzo podobał mi się swego czasu film, o którym wspomniałem, czyli Głową w mur. Film Fatiha Akina. Główny bohater w pewnym momencie podchodzi do pianina i zaczyna grać fragment utworu zespołu Tok Tok. Właśnie tego. Life's what you make it. No i teraz będzie kolejne skojarzenie filmowo-muzyczne i epka tegoroczna, wydana w 2020 roku, zespół Trupa Trupa, I'll Find, to tytuł tego wydawnictwa. Jako pierwszy znalazł się na niej utwór Fitzcarraldo. Oczywiście odnosi się do filmu Wernera Herzoga, który dawno temu, pod koniec chyba lat 80. obejrzałem, to Film, którego akcja toczy się u schyłku XIX wieku w Ameryce Południowej, w Peru. Irlandzki inżynier Brian Sweeney, którego grał Klaus Kinski, zwany przez tubylców Fitzcarraldo, jest wielbicielem muzyki operowej. Jego dotychczasowe życie i działalność w Ameryce Południowej jest pasmem klęsk. Nie udaje się budowa kolei transandejskiej, ani budowa fabryki lodu. Postanawia więc stworzyć w środku dżungli operę. Aby pozyskać na ten cel środki, inwestuje w plantację kauczuku, z której jednak wskutek braku dróg wodnych nie może wywieźć produktu. Jednakże dla owładniętego pasją Fitzcarralda nie ma przeszkód. Przez wykarczowane wzgórze postanawia przetoczyć statek z koryta jednej rzeki do drugiej. Produkcja filmu trwała aż 12 lat, a samo kręcenie zdjęć 2 lata. W scenach przenoszenia statku nie zastosowano żadnych efektów specjalnych, choć statek ważył 340 ton. Ja pamiętam, że to była, mówiąc kolokwialnie, mordęga produkcja tego filmu, który miał premierę w 1982 roku. No i warto sięgnąć właśnie do wspomnień zarówno reżysera, jak i ekipy. Klaus Kinski też wypowiadał się w dosyć grubych słowach na temat powstawania tego filmu. Fitzcarraldo. Trupa, trupa. Zostańmy jeszcze chwilę z trupą trupa. To będzie mój stały cykl pod roboczą nazwą piosenki Strumienki. No i utwór Coffin, czyli trumna z nieco starszej płyty tego zespołu Jolly New Songs. Jakże wesoły tytuł, jakże radosna piosenka z 2017 roku. Trupa trupa, Coffin. Lying with you without a move, coffin so smooth, lying with you without a move, coffin so smooth, coffin so smooth, the trees are burning, the birds are singing, and the trees are burning, all the people are singing. Piosenki, strumienki. Muszę nagrać takiego dżingla. Państwo się powoli budzą i piszą, aktywnie słuchając. Pan Dariusz pozdrawia i zachęca innych do niespania. Pani Jola też się odezwała. Pani Altea bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do pozostania z trójką do godziny 4 nad ranem. Żeby państwo byli jeszcze bardziej pobudzeni, to proponuję teraz kilka funkowych nut i to będzie również chorwacki. Chorwacki producent, czyli dzisiaj mamy jakieś takie szczęście do Chorwacji. Vladimir Sivč, tak nazywa się naprawdę Funky Destination, bo to jego pseudonim i utwór Revolution is Only Solution. Your skill is extraordinary. Some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before, but that you're gonna love hearing. Ladies and gentlemen, introducing. This is how it goes. That's what I'm talking about. One. No właśnie, i państwo się budzą, a ja dojrzewam do tego, żeby wypić pierwszą kawę po północy. Chociaż w sobotę jakoś tak unikałem raczej tematu kofeiny. I można do mnie pisać. radosław.okrasko@polskieradio.pl. No to jeszcze trochę więcej dźwięków od Funky Destination, czyli Władimira Siwcza w zasadzie, czyli producenta z Chorwacji. I to będzie utwór Back to Philly, Funky Destination. Pani Alina napisała, że dźwięki tok-tok wyciągnęły ją z jamy. I bardzo dziękuję za pobudkę, a ja dziękuję za pani udział i słuchanie. W związku z czym myślę, że więcej dziś dźwięków z lat 80. Za chwilę jeden z moich ulubionych utworów zespołu, w zasadzie duetu, Tears for Fears, Mother's Talk. Kolejna dziś nowość. Robert Krawczyk, a.k.a. Dry School. Brzmienie klawiszy tego artysty kojarzy mi się z latami 80. właśnie. Wszystko jest wszystkim. Dry School. Każda nowa zasada to dla prawdy zasadzka. Głowa nie wyobraża sobie, co tli się w przypadkach. Cel bez oczekiwania i okiem wznanie się w maskach. Współdzielenie działania po to, by nie pogubić się w znakach. Świadomość rodzi się dziś na nowo, by młodzi duchem ożywili fronty tej somnambulicznej wojny. Poczucie wszechobecności, niech się wyzbędzie głupoty. Jednostki spalają mosty wiodące nas ku wolności. Przed uświadomieniem tej niezasadności cierpień, między światłem a cieniem, chwila na uleczenie. Ziemskie podróżowanie i umacnianie się w barwie, nastrajanie na jaśniej, szansa na pojednanie. Nasza świadomość rodzi się dziś na nowo, by młodzi duchem ożywili fronty tej somnambulicznej wojny. Poczucie wszechobecności, niech się wyzbędzie głupoty. Jednostki spalają mosty wiodące nas ku wolności. Nasza dusza na haju, o krok bliżej do raju. Jedną myślą się stając, daje odpowiedź w pytaniu. W tej zagadce umysłu, hologramie instynktów, uwolnimy się w końcu z tych logicznych wymysłów.